ty dalej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Temida zadziała szybciej i sprawniej. Resort Sprawiedliwości przygotowuje pakiet reform sądownictwa. Rosjanie ostrzegli Amerykanów, że wystrzelą eksperymentalną rakietę na ukraiński Dniepr. Ta informacja od razu trafiła do sojuszników. Na 3 miesiące do aresztu trafił kierowca Ubera z Warszawy, podejrzany o gwałt. Ministerstwo Sprawiedliwości bierze się za reformowanie sądów. Resort ma przygotować 10 filarów zmian. Chodzi m.in. o usprawnienie portalu informacyjnego, cyfryzację rejestrów oraz reformę przepisów obiegłych sądowych. Minister Adam Bodnar przekonywał, że sprawne sądy to jeden z najważniejszych priorytetów reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie wyjaśnił, że przedstawione propozycje należą do nietypowych. Nietypowych o tyle, ponieważ one nie dotyczą tych kwestii, które są przedmiotem bieżącego sporu polityczno-ustrojowego, ale które odnoszą się bardzo konkretnie do zwiększenia sprawności sądów, do zwiększenia efektywności postępowania sądowego. Zmiany będą dotyczyć również spraw frankowych. Sędziowie będą mieli przydzielonych asystentów, będą też wspierani przez nowoczesne technologie. Resort Sprawiedliwości będzie dążył do usprawnienia mediacji sądowych, a prezesi sądów mają przejść szkolenia z zarządzania. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rosja uprzedziła Stany Zjednoczone, że planuje wystrzelić nowy eksperymentalny pocisk średniego zasięgu na ukraiński Dniepr. Takie informacje podał amerykański Pentagon. Jak podano, pocisk oparty był o konstrukcję pocisku balistycznego o zasięgu międzykontynentalnym. O planach jego wystrzelenia USA poinformowały sojuszników. Podano jednocześnie, że groźby Putina pod adresem USA i innych państw nie odstraszą Ameryki od dalszej pomocy Ukrainie. Wieczorem w orędziu Putin powiedział, że nie ma obecnie żadnej możliwości przeciwdziałania nowej rakiecie. Jak stwierdził, leci ona z prędkością 10 machów, czyli 2-3 km na sekundę. Dodał, że wojna ma już charakter światowy. Pentagon podał, że to Rosja wciągnęła wojnę wciągnęła Koreę Północną, a Stany Zjednoczone zastrzegły, że odpowiedzą na ten ruch. Pogarsza się sytuacja w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa w październiku spadła o 9,6%, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zwraca uwagę, że od początku roku sytuacja w budownictwie nie jest dobra. Ze szczegółowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, że we wszystkich jednostkach zajmujących się realizacją projektów budowlanych miały miejsce rok do roku spadki. Co więcej, GUS również wskazał w komunikacie, że spadki w październiku miały miejsce i w przypadku takich robót o charakterze inwestycyjnym, jak i remontowym. Także ogólny obraz tego sektora budowlanego nie jest korzystny. Monika Kurtek uważa, że dopiero w przyszłym roku sytuacja w branży może się poprawić. Na 3 miesiące do aresztu trafił kierowca Ubera, podejrzany o gwałt. Miał wykorzystać nietrzeźwą pasażerkę. Prokuratura nadzoruje postępowanie przeciwko obywatelowi Gruzji, podejrzanemu o popełnienie czynu z artykułu 198 kodeksu karnego, to jest doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego przy wykorzystaniu bezradności tej osoby. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia tego czynu. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mówił rzecznik prokuratury Warszawa-Praga Norbert Woliński. Do zdarzenia doszło w Warszawie w nocy z soboty na niedzielę. 30-letnia kobieta sama zgłosiła się na policję. Niefortunną decyzją nazwał premier Czech wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakaz aresztowania premiera Izraela i byłego ministra obrony tego kraju. Postanowienie Trybunału w Hadze ma związek z oskarżeniami o popełnienie zbrodni wojennych. Haski Trybunał wydał jednocześnie nakaz aresztowania lidera Hamasu. Premier Czech Petr Fiala ocenił, że postawienie na tym samym poziomie przedstawicieli demokratycznego państwa i przywódcy islamskiej organizacji terrorystycznej osłabia autorytet Międzynarodowego Trybunału Karnego w innych sprawach. Krytycznie wobec decyzji Trybunału wyrazili się też inni przedstawiciele koalicji rządzącej. Minister obrony Jana Czernochowa napisała, że zbrodnie zarzucane izraelskim politykom powinny być poparte dowodami. Z kolei czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że działania dotyczące międzynarodowego nakazu aresztowania leżą w gestii prokuratury oraz policji i nie podlegają decyzjom politycznym. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed oblodzeniem. W nocy temperatura przy gruncie może spaść do minus 6 stopni. Na północy spodziewane są opady śniegu. W górach alerty przed silnym wiatrem w porywach do 150 km na godzinę. W ciągu dnia będzie pochmurno i chłodno, maksymalnie na termometrach od 0 do 2 stopni. Autopromocja. Nazwa tego zespołu to również określenie gatunku muzyki. Połączenie house'u, reggae i dubu jest jego znakiem rozpoznawczym, określającym formację jako tę grającą inteligentną muzykę taneczną. Left Field powstały pod koniec lat 80. W kolejnej dekadzie zyskał popularność w naszym kraju. Założyciel i lider tego zespołu już w najbliższy weekend będzie gościem w audycji Potwójne Pasmo Przenoszenie. Hi, this is Neil from Left Field and listen to Michael on Trójka. Serdecznie zapraszam kilka minut po północy z soboty na niedzielę. Michał Margański. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Halo, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Kamila Bar i chciałabym Państwa zaprosić na nasz spektakl miłości. Spektakl performatywny napisany przez Tomasza Mana, który zagramy we Wrocławiu 23 i 24 listopada o godzinie 18 na scenie Po Kolei, czyli w wysokich budynkach koło BWA na dworcu głównym we Wrocławiu. Miłości, tak, tak brzmi tytuł monodramu Kamili Bar. A kto chciałby jeszcze posłuchać o miłości, a raczej o miłościach, ma szansę nacieszyć się zarazem głosem aktorki, gdyż w części trzeciej wydania chwilę porozmawiamy. W części pierwszej połączymy się z Gdańskiem, gdzie słucha nas już, czy tak, dyrektor Opery Bałtyckiej. W części środkowej natomiast będziemy gościli aż dwóch dyrektorów, tym razem Teatru Powszechnego w Warszawie. A już teraz odpowiadamy piosenką na pierwsze hasło, słowo klucz nocy. Zapraszamy do godziny drugiej. Jutro się wstydzisz. Czuję, że przegrywam. Nie kochasz, jutro nienawidzisz, dzisiaj nie. pragniesz, jutro się wstydzisz. Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. Dzisiaj mnie pragniesz, jutro się wstydzisz. Spadam w dół, bez zabezpieczenia. Tu nikt nie czeka, nie widzę swego cienia. Nie wiem więcej niż kiedyś wiedziałem. Odpowiedzi na pytania nigdy nie poznałem. Dlaczego samotność zawsze tak blisko? Zawsze przy mnie, gdy upadam nisko. Myślę i czuję, znów myśl odlatuje. Słyszysz, jak umysł nieustannie pracuje. Jeszcze na dobre nie rozkręciliśmy się, a to już niespodzianka, czy wręcz trzęsienie ziemi, jak u Hitchcocka. I dalej w części muzycznej napięcie będzie rosło, bo taka jest natura proponowanych nam przez Państwa słów kluczy, które prowokują z naszej strony reakcję, no nieprzewidywalną, ale też mocne skojarzenia. Otóż pierwszą odpowiedzią na hasło wybrane tydzień temu przez nas wraz z Rafałem Olbrychskim jest utwór, w którym delikatny głos Ani Jopek zatopiony został w brzmieniu Sweet Noise. A owo słowo klucz brzmi, uwaga, postaram się, Roller Coaster. Pragnę uprzedzić, że będzie jeszcze głośniej, jeszcze bardziej dramatycznie. No. Niestety, bardzo Państwa przepraszam z góry, ale może to też jest jakoś pocieszające w tę senną, zawiesistą, listopadową noc. Takie czasy, a to my, nasza ekipa, wraz ze mną Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz i Michał Żołądkowski, pan od muzyki, przypomnę. No, tymczasem połączyliśmy się już z pierwszym gościem nocy. To Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Tym razem w roli reżysera nade wszystko, reżysera premiery, która już jutro, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale najpierw witamy. Halo? Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo, halo. O, przysnąłeś jestem, troszkę. Tak. Czy... Nie, chyba nie przysnąłem. Raczej może coś na łączach. Głos musi dobiec z Gdańska do Warszawy, więc może to tak swobodnie czyni. Jakieś 300 kilometrów, tak? No dobrze. To przystąpmy do rzeczy. Ja tylko uprzedzę państwa jeszcze, że no, dzisiaj mamy bardzo trudną sytuację, bo... Większość gości, czyli cała trójka, jest na żywo. No i ja zaryzykowałam zaprosić no, państwa, no, raczej panów naszych gości do studia, zdając sobie sprawę, że jeżeli teraz dłużej porozmawiamy z Romualdem, to dwójka kolejnych gości no, będzie musiała troszeczkę poczekać. No ale nic nawet nie poradzimy o tej porze, inaczej nie da się rozłożyć, że tak powiem, sił i środków, no chyba, że posługujemy się w części nagraniami. No, to taka na wszelki wypadek uwaga, gdyby na przykład goście, którzy już pędzą do naszego studia, nas słuchali, no trudno, przepraszam też za słowo muszą, ale muszą się pogodzić, że taki układ dzisiaj właśnie. Dobrze, do rzeczy mieliśmy przystąpić. Otóż, Romualdzie, nie wiem, czy pamiętasz, że 29 listopada za tydzień będzie bardzo ważna rocznica śmierci pewnego kompozytora. Giacomo. Tak. Giacomo Pucciniego, oczywiście, tak, pamiętamy. Pamiętamy. W związku z tym też dlatego premiera nasza odbywa się właśnie w listopadzie. No i oczywiście tego roku, ale to jest trzecia opera wielkiego Włocha, którą masz w repertuarze. No nie wiem, czy na bieżąco grasz, czy teraz grasz te dzieła operowe Pucciniego. No niemniej do repertuaru opery bałtyckiej weszły już teraz, można powiedzieć, trzy największe opery Pucciniego. Czyli domykasz poniekąd tryptyk tych najsłynniejszych trzech, tak? No i jeszcze przed nami Toska, tak właściwie, żeby można było domknąć, bo jesteśmy po Madame Butterfly, teraz właśnie La Bohème, no i tak właściwie jeszcze Toska, Toska. Uwaga, uwaga, a jaką oto operę prezentowałeś podczas Baltic Opera Festival? Turandot. Mm-hmm. I kto jest reżyserem? Tak. Czyli, przepraszam bardzo, kto był reżyserem, kto był też możemy przypomnieć, bo nie ty, ale kto był kompozytorem Turandot i kto jej nie dokończył, to już troszkę mniej śmiesznie, no bo umarł. Tak, Francesco Alfano dokończył Turandot. Natomiast no, jak gdyby tutaj festiwal jest oczywiście bardzo ważnym naszym punktem i myślę, że również stał się bardzo istotny. Mówimy oczywiście o Baltic Opera Festival, którego w tym roku mieliśmy drugą edycję. No, jest to festiwal, który myślę, że nie tylko stał się ważny dla nas, ale dla wszystkich melomanów i tutaj nie boję się tego powiedzieć z tej części północnej Europy, ale też i nie tylko. Myślę, co tak po gościach, którzy festiwal odwiedzają, mogę śmiało tak powiedzieć. Ktoś ważny ze Stanów Zjednoczonych przybył przecież na ten festiwal. No tak, dyrektor Metropolitan Opera, ale tutaj właściwie główne nazwisko, które należy wymienić, to oczywiście pomysłodawca i wielkiego, nie wiem jak to określić, no chyba użyję takiego słowa adekwatnego do tej zawiesistej listopadowej nocy, czyli demiurga całości tego zdarzenia, czyli Tomasza Koniecznego. No ale nie wymieniliśmy, czy nie przypomnieliśmy, kto reżyserował Turandot właśnie latem w Operze Leśnej w Sopocie. No Miśkiewicz, reżyser podejrzewam, że znany również, znaczy głównie kto? Chyba z teatru. Waldemar, przepraszam, no tak, no jest nocna pani redaktor, tak. No nie mówiłam, że zawieśnista to noc i że można usnąć w trakcie rozmowy. Waldemar Zawodziński. Dziński, przepraszam, tak. To tutaj mi się już troszeczkę, bo są rozmowy odnośnie innego tytułu z wymienionym właśnie reżyserem. O. Także przepraszam za tą pomyłkę. Ale dobrze, ale tutaj... Wydało się, tutaj, coś się wydało. No dlatego dobrze. Tutaj niech zapadnie cisza właśnie i przejdźmy może do rzeczy, w których nie licz na ciszę w radiu, bardzo o to proszę, oby to nam się nigdy nie przydarzyło. Tradycyjna kartkówka z historii u pani redaktor. Tradycyjna. No tak, ja też mogę państwu mogę ujawnić, że ja nie podaję oczywiście gościom zestawu pytań. Oni się na to godzą, no, co świadczy o pewnym rodzaju zaufania, ale też o pewnym ryzykanstwie, bo nigdy nie wiadomo, z czym pani redaktor wyskoczy. Ostatnio bardzo lubię uprawiać taki freestyle, który no, nie jest może jakoś specjalnie popularny w radiu publicznym, ale uważam, że odrobina szaleństwa, ojej, należy nam się. Tak, i nigdy nie zaszkodzi, w szczególności, że po, no przecież nie jest tajemnicą, że jesteśmy właśnie po pierwszej próbie generalnej. Tak właściwie to jest taki czas, w którym reżyserując i też prowadząc teatr, z teatru się nie wychodzi. Ale dzisiaj też mieliśmy jeszcze takie piękne zdarzenie, wspólną taką kolację wraz z obsadami, tymi, którzy byli. No tak czasami sobie pozwalamy na to, żeby w tym zawodowym świecie nie tylko spotykać się przy pracy, ale też i żeby móc poznać się trochę lepiej. To fantastyczny pomysł, bo zazwyczaj tuż przed premierą wszyscy są tak zmęczeni pracą, że już nie myślą o niczym innym, byle tylko do premiery, a tutaj kolacja. Tak, no to, dyrektor Romuald Wicza-Pokojski no właśnie bardzo pasuje do tych naszych freestyle'owych rozmaitych wycieczek, ponieważ on sam jest dosyć szalony w swoich pomysłach, co za chwilę się prawdopodobnie ujawni, ale może próbujmy dalej do rzeczy, cokolwiek by państwo, jakiekolwiek by mieliby państwo teraz skojarzenia. Otóż tak, zarówno Butterfly, jak i Turandot właściwie nie skłaniały do czego? Do współczesnych interpretacji. No poza tym, że miłość jest no zawsze aktualna, czy można powiedzieć uniwersalny temat, więc ten temat łączy oba wymienione tytuły, ale poza tym tak nie bardzo możemy, że tak powiem, wpasować tę historię, jak mówię, poza miłością, wpasować w nasze czasy. A tymczasem La Bohème, o właśnie, tu powtórzyłam, tymczasem La Bohème, ja myślę, że masz już gotową odpowiedź, więc nie powiem teraz, że będziesz miał chwilę na zastanowienie, gdyż powinieneś się skoncentrować nade wszystko na tym, co za chwilę usłyszysz. I to nie będzie żadna z arii z opery La Bohème. O nie. W żadnej armii dzisiaj nie będzie, przepraszam, armii. Kolejne trudne zadanie tak. Trójkę pod księżycem. Tak, a mnie się troszkę język dzisiaj plącze. Nie wiem z jakiego powodu. Gdzieś coś w kosmosie czy w powietrzu wisi, ale... Nie, bo to jest tak, jak pisał Broniewski, że listopad tragik umiera w chmurę amfiteatrze. O, bardzo dziękujemy. Amfiteatr, miłe słowo, bo skojarzenia z operą leśną, ale nie będziesz miał teraz czasu, by zastanowić się nad odpowiedzią na zadane pytanie, bo będziesz musiał bardzo dokładnie posłuchać piosenki, która za moment, ponieważ postanowiliśmy powrócić do dwóch haseł, które zaproponowałeś nam jakieś 2 tygodnie temu. I oto pierwsza piosenka do jednego z tych dwóch słów, kluczy, haseł. No i jestem bardzo ciekawa, co powiesz po. No to posłuchajmy razem. Nie. Nie próbuj nigdy iść pod prąd, nie próbuj nigdy szukać przyczyn. Z szeregu nie wyłamuj się, bo jesteś niczym niczym. Nie próbuj nigdy mówić nie, nie próbuj nigdy szukać przyczyn. Jednostka wszakże zerem jest, ty również jesteś niczym. Nie po to urodziłeś się, by z góry patrzeć na tłum szary. Jesteś niewielkim elementem, z numerem w aktach zapisany. Idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd. Wiatr zawsze głupcom wie w oczy. Wśród tłumu ukryj swoją twarz, bo wyżej dupy nie podskoczysz. Nie próbuj głową walić w mur, bo tylko włosy swe okrwawisz. Jak walą czaszka pęknie twarz i ślad po tobie nie zostanie. Nie po to urodziłeś się, patrzeć na tłum szary. Jesteś niewielkim elementem, z numerem w aktach zapisany. Idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd, idź pod prąd. No ja naprawdę ryzykuję dzisiaj. No nie mogło być lepiej, nie mogło być lepiej na tą porę. Pobudzenie to jest zawsze mocniejsze niż kawa, siczka i KS-u. Super, bardzo, bardzo dziękuję za ten utwór teraz. No brawo, brawo. Proszę Państwa, to sam dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Romuald Wicza-Pokojski. No, zdałem egzamin. No, zdałem egzamin, natomiast Państwo no, mogą być zaskoczeni, jeżeli słuchają nas po raz pierwszy, dlaczego pani redaktor nie sięgnęła po Pucciniego. No dlatego nie sięgnęła po Pucciniego, że dyrektor przed jakimiś dwoma tygodniami zaproponował hasło odwaga. Odwaga. No i pomyśleliśmy, że właśnie KSU, idź pod prąd, to będzie fantastyczna odpowiedź. Znaczy nie tyle my, ile Michał pomyślał. Ja bym nie wpadła na to. Ja tylko przypomniałam sobie, że to tytuł zarazem filmu o powstaniu punk rockowej grupy KSU Wiesława Palucha. Film ten był pokazywany na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w tym roku. No i przypomnieliśmy sobie, może ty też pamiętasz, że to była druga połowa lat 70. Ustrzyki Dolne i zafascynowani Sex Pistolsami chłopcy postanowili no właśnie tak grać i tak śpiewać. No właśnie na czele. No jaka jest... Tak, ja KSU raczej kojarzę już z lat 80. No bo byłeś w przedszkolu w drugiej połowie lat 70. No, ale to, że mówiłem wtedy na chleb beb, to też akurat świat był na tyle ciekawy i kolorowy, że nie sposób było nie dotykać również i tych zespołów właśnie punkowych, regowych. Ale ja myślę, że ten link między KSU, odwagą, ARES, ale też jak również La Bohème, jest tak, że w La Bohème jednym z ostatnich słów wypowiadanych w operze, które oczywiście często są odbierane jako takie zwykłe pocieszenie, to jest Marcello do Rodolfo mówi właśnie odwagi, znaczy po momencie śmierci jego ukochanej Mimi. Po prostu mówi do niego odwagi. Ale ja myślę, że sama La Bohème, która jest wręcz utkana z symboli i jest bardzo przemyślana. Czy często jest mówione, że libretto jest proste, ale gratuluję każdemu, kto jest w stanie z książki jakiejkolwiek, w tym wypadku z książki Murgera odnośnie z życia paryskiej cyganerii, utkać libretto opery. I także są wszystkie znaczenia, wszystkie przejścia, no to są akurat duże gratulacje. I teraz jest też tak, bo jeszcze chciałem do jednej rzeczy nawiązać, bo mówimy, że to jest współczesna, znaczy właśnie, czy można robić współcześnie, ale La Bohème była pisana dla współczesnych. I uważam, że trzeba La Bohème grać dla współczesnych. I cały czas wszystkie znaczenia, które tam są zawarte, które dotyczą właśnie tego, czy być odważnym, czy pójść na kompromisy, czy jednak być bezkompromisowym, to są chyba te pytania, które każdy na swoim, w jakimś momencie swojego życia przed takimi dylematami staje, a zwłaszcza jeżeli chodzi, myślę, o ludzi sztuki, o artystów. Tak jak Picasso mawiał, znaczy jest taki cytat, który jest przypisywany do Picassa, że albo malujesz to, co sprzedajesz, albo sprzedajesz to, co malujesz. I myślę, że z tym dylematem cały czas jesteśmy. Tylko powiem tak, że sama książka właściwie kończy się tekstem wypowiadanym przez Marcello. Ostatnie słowa w książce dotyczą tego, że mówi: teraz mnie interesuje już tylko dobre wino. Oczywiście w operze tego nie ma. Tak, no. I tak możemy powiedzieć, nie? Znaczy właśnie, no to i teraz w którą stronę nas to może poprowadzić, ale to jest właśnie kwestia tych dylematów. Czy być w chłodnym, na chłodnym strychu, bez właśnie ciepłej wody, w ogóle ciepła, i tworzyć, i tworzyć, i tworzyć, czy jednak ważniejszy będzie konformizm i to, żeby zejść z tego Olimpu i powędrować w kierunku hajsu, mówiąc tak w skrócie. Więc mi się wydaje, że te rzeczy się przenikają. Oczywiście tutaj KSU w dość wymowny sposób też o tym mówi, raczej zachęca do jakiejś drogi. Puccini nie do końca daje taką odpowiedź, ale też i dobrze. Natomiast dla mnie to nie jest opera o chorobie, o gruźlicy, o tym, że jest miłość między dwojgiem i ona umiera, a on był dla niej taki trochę niewdzięczny. To trochę nie jest o tym, nie? Ponieważ słowem poprzedzającym wejście Mimi na scenę jest słowo vena. Uh-huh. Nie? Rodolfo chce, znaczy nie ma weny i nagle ta wena do niego przychodzi. Właśnie krucha, właśnie taka niewinna. No i to jest tak mówię, znaczy to jest też taki pewien może paradoks, że ta jedna z najbardziej werystycznych oper jest utkana z symboli. I nie mówię tutaj o takich symbolach tych oczywistych, jak na przykład płaszcz Kolina, czy świeczka, brak ognia, zgubiony klucz, tylko właśnie, no, albo na przykład chociażby same postacie, ale to już jest też u Murgera, że mamy poetę, mamy malarza, mamy muzyka i mamy filozofa. I tak właściwie, jak mam się zapytać, a z czego składa się teatr? Mm-hmm. No to właśnie składa się z poezji, składa się z obrazu, składa się z muzyki i składa się z filozofii. Nie? Taki jest też teatr. Więc tutaj... No Boże, nie każdy myślę, z filozofii. Że... Nie każdy z filozofii. To już troszeczkę... Ale nie odbierajmy, znaczy nie odbierajmy tego twórcom. Nie, nie odbierajmy tego twórcom. Znaczy mi się wydaje, że każdy, kto przystępuje do realizacji spektaklu, robi go w jakimś celu, robi go po coś. Znaczy oddzielam kwestię rozrywki, tak, na rzecz tego zamachu, który często podejmujemy, czyli robienia sztuki, znaczy tworzenia, nie? Znaczy tej chęci bycia właśnie artystą. I też właśnie to, a to już jest bardzo pięknie pokazane w pierwszym akcie La Bohème, kiedy Rudolfo jest artystowski, mówi: ja jestem poetą, ja jestem poetą. A Mimi tak jakby mówiła do niego: a ja jestem poezją. Nie? Znaczy w sensie, czyli właśnie nie bądź artystowski, bądź, znaczy nie, nikt ci nie odbiera faktu bycia albo chęci bycia artystą, ale to takie dwie rzeczy, znaczy no, dzisiaj mówimy na to na przykład, nie wiem, że ktoś jest celebrytą na przykład, nie? Albo że ważniejsze jest w spotkaniach z politykami to, żeby sobie zrobili na przykład z nami zdjęcie, aniżeli to, żeby załatwili jakąś sprawę, prawda? I tak mamy, nie? Taką epokę selfie, prawda? No dobrze, no taki mamy czas. Natomiast sądzę, że to, co jest cały czas i dziś istotne i ważne, to właśnie ten moment tego pytania, które myślę, że sobie każdy gdzieś na jakimś etapie zadał, na ile pójść z życiem na kompromis. No, to nie spodziewałam się, że poszybujesz w tę stronę. Ja sobie tak. Wszystko przez KS-u, wszystko przez KS-u. To może będzie dalsza taka przewrotka myślowa. Zaraz to sprawdzimy, no bo takie najprostsze pytanie, jakie sobie postawiłam, przygotowując ten scenariusz, co właściwie może oznaczać cyganeria dzisiaj. Bo właśnie postawiłam taką wyraźną granicę pomiędzy cyganerią La Bohème a tymi dwiema operami, które wcześniej przywoływaliśmy, czyli Madame Butterfly i Turandot. Bo tam rzeczywiście ta miłość jest kluczowa, a tu bardzo dobrze, że wyeksponowałeś te inne momenty, czy ważne tematy właśnie w tej La Bohème, która zresztą jest z roku 1896, więc no tutaj ciekawa jest też jakby, no nie wiem, jakby powiedziałam, no bo nie do końca chronologia, bo Madame Butterfly jest późniejsza, tak, z 1904. Turandot jest najpóźniejsza, tak, o czym mówiliśmy, bo niedokończona, bo śmierć przerwała proces pisania czy tworzenia muzyki do tej opery. Więc tak jakby zaczął bardzo ambitnie, no oczywiście szyjąc bardzo grubo w tej chwili. Tak próbuję spuentować tę część naszego spotkania. Ale to, jeżeli mogę jeszcze chwilę o tym. Proszę. Na przykład Madame jest celowo umieszczona w zupełnie innym czasie, aniżeli w czasie Pucciniego. Oczywiście. Nie? Jest i mało tego, jest też kulturowo przeniesiona w inną stronę. Oczywiście on tam też robi kilka takich zaklęć pokazujących właśnie tą butę, arogancję świata zachodniego wobec innej kultury i takiej też zabawy, igraszki inną kulturą. Dzisiaj czasami też to możemy spotkać. Natomiast La Bohème, ten moment właśnie, ten 1890, no akurat pisał, no bo to premiera była w 96, tak? Ale tam ukończył pisanie w 95, dobrze. Ale to, co utkał na tym też Puccini, czego nie zrobił Murger, bo książka jest tam z 1830, mogę popełnić kolejny jakiś błąd, ale tutaj. Nie musi to być precyzyjne, ale jest tak, to. Ale jest tego. Natomiast Pucciniego też w La Bohème już słychać echa, znaczy, bo my jesteśmy bogaci o te 100 lat, tak? I my na przykład wiemy, do czego doprowadzały rewolucje, do czego doprowadzały też te zapędy wszystkie takie, powiedzmy sobie, też i związane z komunizmem i tak dalej, ale tam ten czerwony kolor czuć. Tam te echa albo taką zbliżającą się sytuację kroczącej rewolucji, rewolucji ludzi, ludu pracującego, to w La Bohème też te echa czuć. Jest przezabawny drugi akt, który jest tak właściwie jedną wielką imprezą, jedną wielką zabawą, ale i tam nagle wchodzi coś, co często jest robione tylko i wyłącznie jako parada, ale prawda jest taka, że to jest pomiędzy paradą a demonstracją. I mało tego, jak gdyby znając też właśnie treść tego czwartego aktu, możemy powiedzieć, że to nasza sztuka La Bohème, że ona jest właśnie pomiędzy paradą, demonstracją a konduktem. Ja oczywiście mam prawo, że tak powiem, wyrażać zdziwienie, bo naturalnie premiery, twojej premiery w Operze Bałtyckiej nie widziałam. No a oczywiście zawsze można na różne sposoby interpretować, ale akurat La Bohème poddaje się, prawda, takiej tak, tylko uwspółcześniającej właśnie interpretacji. Zaraz o tym porozmawiamy, na ile uwspółcześnili państwo. No ale teraz, skoro zaproponowałeś nam dwa hasła wtedy, dwa tygodnie temu, no to prosimy o to jedne z dobranych do drugiego słowa przez ciebie zaproponowanego, piosenka. Uprzedzałam, że będzie głośno. Nie wiem, czy Romuald Wicza-Pokojski, który jest z nami, już zaczął się domyślać, o co tutaj chodzi? Między, znaczy w sensie zespół to sądzę, że to jest między WC albo Sedes. Jakoś tak kojarzę tutaj albo jeden, albo drugi, albo, bo czasami też i mieli tam wspólne incydenty, więc trochę nie pamiętam, ale utwór kojarzę i muszę powiedzieć, że to dosyć odważne przed pierwszą w nocy puścić w połowie audycji utwór, już idziemy spać. No tak, tak, tak, oczywiście, tym bardziej, że sugerowaliśmy nieśmiało, że nasz gość jest lekko, że tak powiem, znużony przed premierą jutrzejszą, bo premiera jutro, czyli w sobotę. No, tutaj Michał miał takie szybkie skojarzenie muzyczne z typowanymi dla ciebie obydwoma hasłami, mianowicie Odwaga i Trójmiasto. Tutaj akcja, zresztą też jest film. Wszystko, co kocham. I akcja toczy się i na Helu, i w Pucku, i jest to rok 81. Teraz zdajesz sobie sprawę, że to dosyć było może ryzykowne, ale jednocześnie ty proponując kompletnie jakby odległe od siebie hasło, bo przecież nie kojarzyłeś tego wtedy, kiedy proponowałeś, jednak je bardzo, że tak mocno ze sobą spoiłeś, co udowodniła na przykład piosenka. No ta nasza gra rzeczywiście prowadzi niekiedy rzeczy naprawdę w takie zupełnie nieprzewidywalne rejony. Mhm. Tak, ale i raczej kojarzę, znaczy jeżeli, bo teraz już jak gdyby rozumiem to połączenie z filmem, który się oczywiście tutaj dzieje, natomiast śmiem twierdzić, że chyba znaczy utwór bardzo mi się kojarzył właśnie z WC i z Sedesem, w ogóle ze świetnymi zespołami, ale Trójmiasto, no właśnie, to dla nikogo nie jest za ciasno, takie jest nasze Trójmiasto, więc wszystkich zapraszamy tutaj. A wiadomo, dlaczego to jeszcze Trójmiasto, bo no jest to, co jest fantastyczne tu, to już oczywiście od Żeromskiego, który napisał Wiatr od Morza i że to jest właśnie ten Wiatr od Morza, ale prawda jest też taka, że tutaj, szczególnie w tym czasie po II wojnie, wszystkie trendy, można powiedzieć, muzyczne miały swój początek właśnie tutaj. I jazzy, i big beat oczywiście, ale również też i punk rock też miał swój zaczyn tutaj trójmiejski. A już nie mówiąc oczywiście o tym, co myślę, że wszyscy doświadczali, tutaj pozdrawiam wszystkich kolegów z Totartu, ale też i oczywiście Jasno, fantastyczne, myślę, rzeczy, bez których dzisiaj byśmy o wielu zjawiskach mogli nie rozmawiać. Ale też myślę, że i w środowisku artystycznym, nie tylko muzycznym, tak też mamy. Więc tutaj pokłon dla wszystkich, którzy być może właśnie w tej chwili są w swoich pracowniach i cały czas nie gaszą w nich światła. No tak. Jeszcze Jas przecież pojawił się też tam, prawda? Szczególne takie zjawisko, czy podzjawisko muzyczne. No dobra, stawiamy teraz to pytanie, które sobie zapisałam. Mam nadzieję, że uda się na nie odpowiedzieć. Cyganeria dziś, czyli w jakim sensie, będziesz nam opowiadał historię naszą, ale właśnie za pomocą libretta i muzyki, libretta tej opery i muzyki, którą napisał, tworzył Puccini. Padło pytanie. No tak. Ja myślę, że cyganeria zawsze jest dziś. Nie? Znaczy, w sensie, znaczy trochę uważam, że jest pewnym takim właśnie nadużyciem robić ją jako cyganerię z końca XIX wieku. Bo tak jak mówię, autor pisał dla współczesnych, więc my dziś komunikujemy się ze współczesnymi. I uważam, że trzeba tutaj użyć co najmniej też tego języka wizualnego, żebyśmy właśnie byli współcześni, bo też te problemy, te rzeczy, o których rozmawialiśmy chwilę wcześniej, one cały czas są na tej samej wadze. Gdyby autor chciał, żeby to było za faraona, to by napisał o faraonach, a napisał o młodych ludziach, którzy żyją gdzieś w swojej pracowni, na strychu, razem, wspólnie. I tutaj trochę skorzystam już też z tej pory i z tego, że chyba mam prawo do zwierzenia. Ja wraz z przyjaciółmi przez kilka lat razem, wspólnie tworzyliśmy, mieszkaliśmy, imprezowaliśmy właśnie na strychu w Toruniu, tworząc razem Teatr Wicze. Więc tutaj czy słucham, czy patrzę, co to właśnie czuję, można powiedzieć, też taką biograficzną więź z tym, co jest zapisane. I myślę, że też i Puccini też tego dotykał. Więc to tak, jeżeli chodzi o współczesność. Dziś też jest strych, być może ten strych jest dzisiaj loftem, być może ten strych jest niekoniecznie tylko w paryskiej metropolii, ale na przykład właśnie w trójmiejskiej metropolii. Więc no tak, ale jeżeli autor pisze dla współczesnych, to chyba warto zrobić też dla współczesnych. No więc ubrałeś... No nie ty, bo oczywiście ktoś, zaraz zapytamy, kto przygotował kostiumy. Hanna Szymczak. Hanna Szymczak, z którą no, to nie jest nasze pierwsze spotkanie. Myślę, że bardzo jesteśmy uwspólnieni w myśleniu o świecie, który chcemy przedstawić. I tak, ale tutaj, jeżeli jest właśnie teraz ta możliwość, to chciałem też jeszcze powiedzieć o paru innych osobach. Zacznę oczywiście od Jarosława Szemeta, z którym razem i prowadzimy operę bałtycką pod tym kątem artystycznym, bo w innych działaniach pomagają nam inne osoby, na przykład Magdalena Zabłotna i Elżbieta Hałuszczak. Ale tutaj chciałem powiedzieć, że właśnie artystycznie co prawda jest między nami różnica wieku, ale nie różnica doznań i też myślenia o świecie. Znaczy są pewne rzeczy, które łapiemy w lot i to jest też super. Ale też tutaj muszę powiedzieć, że ten mikroklimat, który nam się wytworzył podczas współpracy za sprawą też innych realizatorów, ale też i wykonawców. Na przykład jest też duet choreograficzny, z którym też już pracuję. To jest chyba nasze trzecie zdarzenie wspólne, czyli Sajaka i Bartek Konradcy. Na co dzień tancerze naszego zespołu baletowego. Ale też są, no, po prostu są bardzo pomocni. Też myślę, że się łapiemy w lot, jeżeli chodzi o rozumienie świata, który przedstawiamy. Ale też i na przykład oświetlenie Maciek Iwańczyk. Myślę, że każdy, kto przyjedzie, doceni bardzo jego pracę, bo bywały tutaj momenty niełatwe, jak na przykład mówię, Maćku, oni tutaj są tylko w świetle księżyca i generalnie jest ciemno, ale wiesz, widownia musi to widzieć, nie? Więc no, to są tego typu zadania. Ale jeżeli mogę jeszcze, bo tutaj ten mikroklimat w pracy, co nie zawsze się zdarza przy pracy nad spektaklem operowym, a tu przy La Bohème się zdarzył. To chodzi o też pewne rozumienie sceny i pracy na tej scenie w taki sposób bardziej charakterystyczny, na przykład dla teatru dramatycznego, budowania ról, szukania relacji. I tutaj zasługa całej naszej obsady. Tak właściwie z chwilą premiery, oczywiście zawsze jest ta radość, że jest dzieło do pokazania, ale będzie mi bardzo brakować tej wspólnej więzi, a postacie są wyjątkowe. I tutaj jest cała lista właściwie do wymienienia, ale postaram się bardzo szybko, tak też na zachętę. No tak, tak. Mogę. Ty możesz, tak, bo i tak nie zapamiętam. Dobrze. Ale znaczy ja myślę, że to tak zapamiętamy, nie zapamiętamy, ale w tak istotnej audycji jak Trójka pod Księżycem, istotnej na przykład co najmniej dla mnie, ponieważ słucham ją nie wypominając czasu, ale od lat. Więc dlatego jasno mogę powiedzieć, że zapraszam. I ponieważ mamy, no to już taka jest nasza tradycja, że pracujemy na dwóch obsadach, z dwiema obsadami i zachęcam naprawdę do konfrontacji jednej i drugiej obsady. Jean Szuszak będzie naszym Rudolfo. To jest odkrycie dla opery bałtyckiej. Postać solista, który to we Wiedniu, to w La Scali, więc tym bardziej się cieszymy, że jest z nami w Gdańsku. Ale w drugiej obsadzie mamy równie wyjątkową postać artysty. To jest Arnold Rutkowski. Tak samo, jeżeli chodzi o Marcello, to w sobotniej obsadzie jest Mariusz Godlewski, artysta, z którym pracuję już po raz kolejny i jest osobą wielce inspirującą. Wielce inspirującą pod każdym względem. Natomiast na dzień drugi będzie można posłuchać i zobaczyć i też zobaczyć jego fantastyczną grę, czyli mówię tutaj o Mateuszu Ługowskim. Jeżeli chodzi o Szonarda, Jan Żądło i Bartłomiej Kłos. Co, mam nie wymieniać, mam za dużo będzie, tak, ale proszę tak. pozwolić, bo będę się czuł naprawdę w dyskomforcie, jeżeli nie powiem, że na przykład Kolinem jest Rafał Pawnuk oraz Karol Skwara. Natomiast teraz, uwaga, nasze panie. Mimi, Gabriela Legun, ostatnio bardzo nagradzana artystka. Aleksandra Orłowska, to są nasze Mimi. Musette, Rusłana Kowal i Joanna Kędzior. Naprawdę bardzo zapraszam. No cóż, rzeczywiście no, wypada, ale też z przyjemnością wymieniamy zazwyczaj tych wykonawców, ale no, przyznajemy, że no, jednak w Trójce opera nie jest najczęściej, że tak powiem, spotykanym tematem. Ale i my nie znamy tych nazwisk. Ja nie mówię ale... o państwu, którzy nas słuchają, bo nie mam prawa w ich imieniu się wypowiadać, ale my nie znamy. To tylko podstawę taką, że tak powiem, ale, największe gwiazdy. Ale także to jest, musimy... No właśnie. Ale to jest trochę tak jakby mówicie na przykład, nie wiem, o męskim graniu, nie wymieniając zespołów no, albo artystów, no którzy tak, wystąpią. Tylko, że męskie granie... To trochę jest tak. Wiesz, tylko, że to już jest ten główny staw. Ja wiem. My jesteśmy na to przygotowani, my prowadzący. Ale ja chciałem... Ja chciałem powiedzieć... No, musimy... w ten sposób. Nie ma naprawdę wielkiego dystansu między tym, czy słuchamy pankroka, czy jakiegokolwiek innego rodzaju muzyki. Naprawdę proszę, przyjdźcie do opery i zobaczcie, że tutaj naprawdę nie ma nic strasznego. To wszystko jest fantastyczne i to wszystko jest barwne i to wszystko jest szalone. No i na to liczymy, tego się trzymajmy, mówiąc takim właśnie, że tak powiem, posługując się takim językiem, że tak powiem, korytarza. Natomiast chcę tylko już ostatnie pytanie zadać i bardzo proszę o krótką odpowiedź. Kostium jest współczesny czy historyczny? No bo... Odpowiadam. Wszystko jest współczesne i wiem dobrze, że są również ekspertki piszące często recenzje skupiające się na tym, że no ładną miała sukienkę. No myślę, że również będą tym razem mogły napisać, że ładną miała sukienkę, chociaż mam nadzieję, że znajdą trochę więcej połączeń niektóre osoby piszące. No cóż, to bardzo dziękujemy. Dodajmy jeszcze tylko już w PS, że tę operę będzie można, czy tą operą będzie można z Państwem świętować ostatni dzień tego roku. Tak, i będzie to również, tak, oczywiście, że tak, i to będzie dzień szalony, bo, znaczy powiem tak, jak ktoś chce zobaczyć, zobaczyć od A do Z, to niech przyjdzie na normalne granie. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jaką uciechę można zrobić, również bawiąc się z Laboem, to zapraszam na Sylwestra. Chociaż chyba już bilety są wysprzedane. No cóż, powtarzam, no cóż, bo tutaj pewne zaskoczenia, ale no taki jest ten świat, że się powtórzę jeszcze raz. Dobrze, już więcej haseł od ciebie nie będziemy pobierać, bo aż dwa miałeś, więc to było swoiste wyróżnienie. Natomiast no przypominam, że no, my staramy się odpowiadać no, z dużą dozą poczucia humoru, troszkę prowokacyjnie, troszkę tak obchodząc te hasła, no bo wiadomo, że nie można ilustrować w takiej skali 1:1. Niekiedy to się udaje, ale nie zawsze to jest interesujące. Także za chwilę będziemy mieli hasło, które zaproponowała nam w Romualdzie pani Joanna. Od razu ujawniam, że zastrzegała, że ona jest ciut kontrowersyjna, no powiedziałabym nawet nie ciut, bo to jest hasło pornografia. No ja się oczywiście przestraszyłam. Nie mamy już czasu, żeby z tobą o tym podyskutować. Co uczynić z takim oto hasłem, z tym słowem, z tym tematem w audycji kulturalnej? No jak to co? Kulturalnej. Czytać Gombrowicza. Oczywiście, tak. No to była jedyna ucieczka, jeżeli chodzi o odpowiedź literacką. No ale trzeba coś było z tym zrobić.